Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayan ve sunanlar Betügül Öngen, Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri, ben Selim Badur. Ben Betügül Öngen. Ben Ayşegül Tözeren. Efendim 94.9 Açık Radyo'da Önce Sağlık programındayız ve konuğumuzu Ayşegül tanıtıyor. Doktor Gülsüm Kal konuğumuz. Gülsüm doktor arkadaşımızı hem hekimliğiyle tanıyoruz hem de Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformundaki çalışmalarıyla tanıyor Türkiye. Gülsüm'le aslında bir yılın muhasebesini yapacağız diye düşünüyorum. Kadın cinayetlerinde nereden nereye geldik? Kadınların durumunda, kadınların statüsünde, kadınların güçlenmesi yönünden bir değişiklik oldu mu diye ben hızlı bir soru sormak istiyorum Gülsüm'e. Şimdi büyük resme baktığında neler değişti? İyileşme yönünde bir durum gelişti mi? Ben Twitter'dan gelirken baktım, herkes diyordu ki kadın hareketi Türkiye'nin tek kazanım sağlayan hareketidir artık diyordu. Sanıyorum burada bir şeyler koyduk üstüne. Bir genel değerlendirmeni merak ediyoruz. Merhaba herkese, hem dinleyicilere hem de burada birlikte program yapmaktan çok memnun olduğum konuk eden. Yani Ayşegül, program başlarken seni tanıtırken bütün işte hekimliğinden, sosyal faaliyetlerinden bahsetti. Aynı zamanda kıdemli Açık Radyo'nun Önce Sağlık programı konu. Tam ben onu söyleyecektim. O kadar mutlu oluyorum ki ben de. Biz de aynen. Yani en azından bir kere buluşuyor ve durum değerlendirmesi yapıyoruz. Ve tabii ki her sene ben bu durum değerlendirmesinde daha ümitli, daha ileriye dönük, yani ilerlemiş bir haber getirmeyi çok ister oluyorum. Ama maalesef ki tabii ki iyi haberler de var. Ayşegül hemen onu çok isabetli bir şekilde belirtti. Bence bu 25 Kasım'a giderken neredeyiz diye baktığımızda en iyi şey kadınların hareketliliği, kararlı bir mücadele, sessiz kalmayışı. Ve aslında şimdi biraz onu da anlatmaya çalışacağım. Türkiye toplumunda da belli bazı değişiklikler var. Sessiz kalmayanların yanında yer alışı olgularını da yaşıyoruz. Bunların üzerine konuşmak isterim ben. Ama bizim üzerine konuştuğumuz sorun bakımından baktığımızda kadına yönelik şiddetin öncelikle geniş kapsamıyla bir tanımını da düşünerek, işte güzelim şehrimiz İstanbul'dan ismini alan İstanbul Sözleşmesi'nin tanımına göre fiziksel, cinsel, duygusal, ekonomik her türlü zorlama, zarar verme fiili ve bunun tehdidini de içerecek bir geniş tanımla baktığımızda devam ediyor. Yani hani bu 25 Kasım'a doğru giderken de bunu veri kaynaklarıyla da ortaya koyabiliyoruz. Ama hemen belirtmek isterim ki aslında hani istatistiklere bile gerek yok. Her gün yaşadığımız somut olgular, dinlediğimiz haberler bunu apaçık ortaya koyuyor. Bu sene farklı bir şey oldu bu konuda da. Hani sorunlu, hani olumsuz olan yönde de daha önceki yıllara göre olmayan bir şey oldu. Bu kayıtları devletten talep ettiğimiz halde düzenli tutmaz idi ve mecburen biz kadın örgütlerinin tuttuğu kayıtları hep sizlerle paylaşırdık. Bu yıl farklı kaynaklardan da hani verilerimiz var. Ben onları paylaşmak isterim. Yani deniliyorsa ki çokça deniliyor, işte tırnak içerisinde kadınları savunduğu için kadınlar lehine abartıyor bizim platform raporları için. Böyle dendiği artmadı, görünürlük arttı falan da denildiği oluyor. Hadi diyelim bizim kayıtlarımızı böyle koyalım. Yıllar sonra ilk defa en son 2012'de sanıyorum olmuştu, Fatma Şahin döneminde bir düzeyde bir veri açıklaması kadın cinayeti temelli. Geçtiğimiz haftalarda İçişleri Bakanlığı kendisine verilen bir soru önergesini, aslında ta yaz döneminde verilmiş olan ama bu son dönemde özellikle Sıla Gençoğlu'nun çok isabetli bir biçimde hukuki haklarını arayarak 6.284'ü başvurmasıyla yeniden şiddet ve korunma kanunun gündeme gelmesiyle oluşan toplumsal havada sanırım hani onun zorlamasıyla aylar önce verilmiş bir önergeye İçişleri Bakanlığı yanıt verdi. Ve bir sene 7 ay zarfında 393 kadının erkek şiddetiyle polis kayıtlarına göre öldürülmüş olduğunu açıkladı. Ne kadar dedi? 393. Hmm. Bir yıl 7 ay içerisinde. Yusuf, bu sizin elinizdeki verilerle, rakamlarla örtüşüyor mu? Çok iyi soru. Örtüşmüyor. Bizim verilerimize göre çok daha yüksek oranda maalesef ki kadın hayatını kaybetmiş durumda. Ama ben bunu da bir tarafa aldığımızda, şimdi 393'ü bütün hani dinleyicilere de soruyorum. 393. Evet. Bu bizim hani sağlık hizmetlerinde, kendi mesleki alanımızda önlenebilir ölüm diye tarif ettiğimiz, yani hayatını kaybetmeleri için hiçbir sebep yokken kadınların öldürülmesi oranı olduğu için, yani bir kadın cinayeti bile fazla bulduğumuz bir durumda bu da yani kabul edilebilir bir oran mıdır? Yani ben zaten bir yetkilinin hiç hicap duymadan bunu azmış gibi açıklamasının da çok büyük bir hani sorun olduğunu düşünüyorum. Gülsün, bu bir savaş tablosu aslında değil evet, mi? Evet. Yani sanki 393. Türkiye'de erkekler kadınlara karşı savaş açmış. Ve her gün. Yani bu çok ciddi bir savaş tablosu, evet. Sanki savaştayız evet. gibi. Evet, çok haklısın Ayşe Bey. Çünkü her gün bu, yani ben hani dünyanın en kötü sağanağı diye tanımlıyorum. Yani öyle bir sağanak ki her gün yağıyor. Bunu da hani devlet kaynaklı veri olarak bu sene ilk defa böyle apaçık ortaya konmuş durumda. Hani deniliyorsa ki görünmez kılınmaya çalışıyor, bu sorun örtülmeye çalışılıyor ya, örtülemez artık. Kendi evet. kaynaklarına göre de oranda kadın öldürülmüş durumda. Bizim kayıtlarımız devletin, yani onunla örtüşmese de bu kayıtlar ve üçüncü bir kaynak daha var bu yıl. Yani bize durumun vahametini gösteren. O da işte üzerine benim hani zamanımız yettiği kadar konuşmak istediğim İstanbul Sözleşmesi'nin bir raporu. Daha doğrusu İstanbul Sözleşmesi şiddetle mücadeleyi o kadar isabetli, hayranlık uyandıracak derecede isabetli bir biçimde somut yetkililere somut görevler vererek tarif eder. Biz 2011 yılında imza attık sözleşme, sonra yürürlüğe girdi. Şu an 40 kadar ülke var sözleşme kapsamında. Avrupa merkezli olmasına rağmen dünya çapında olması için çaba gösteriliyor. Zaten dünyada bu sorunla ilgili en değerli altın standart sözleşme. Bu sözleşme iyi tabii ki imza attığında olmuyor sadece. Onun bir izleme heyeti de var. Hı. Uluslararası izleme heyetinin, GREVIO diye adlandırdığımız Türkiye raporlaması yayınlandı yine birkaç hafta önce. GREVIO raporu da, yani insan tabii okudukça üzülüyor, sanki yani başarısız bir öğrenciye yine de kırmamaya çalışarak işte şunu yapmışsınız biraz ama deyip, ama sonuç olarak esas cümlesi Türkiye'de devlet kadınları korumuyor. Hatta kadınların ikinci kez mağduriyetine neden oluyor. Şiddeti normalleştirmek yasaktır. Şiddeti geleneklerle açıklamak yasaktır. Sözleşmenin esas ruhu bu. Tıpkı bizim mesela işkenceyle mücadelede işkence mutlak yasaktır gibi bir motto. Kadına yönelik şiddette de normalleştirmek yasağı. Bunun delindiği çok durum sayıyor. Ve apaçık bir şekilde devlet kadınları korumuyor. Notu da ortanın altı diyor. Şimdi bizim ana akım işte orta aldık falan gibi sunmaya çalıştı bunu haberleştirirken. Yani ortanın neyini aldık? Ortanın altının bir altı zaten Sahra altı Afrika evet. ülkeleri. Yani zaten daha altı en kötüsü. O açıdan bu sene yani biz Türkiye Devleti'nin ve uluslararası heyetin kayıtları açık verileriyle de buna ihtiyaç olmasa, bizim her gün yaşadığımız gerçeklik bunu bize zaten anlatıyor olsa bile durumun vahametini ortaya koydu. Bu İstanbul Sözleşmesi raporundan eğer süre olursa biraz daha ayrıntılı bahsedelim demiştim. Tabii ki. Kim hazırlıyor bu sözleşmeyi? Yani kim takip ediyor Türkiye'deki olup bitenleri? Bu raporu kim hazırlıyor? Şöyle, raporu bir çeşitli ülkelerden, temsilcilerden oluşan bir heyet. Yani Avusturya'dan vardı, Fransa'dan vardı, İngiltere'den vardı, Yugoslavya'dan vardı. Ben Paris'teki toplantıya bizi de davet etmişlerdi, gittim. Hem kadın örgütleriyle, çeşitli kadın örgütleriyle görüştüler, hem kamu yetkililerle görüştüler. Her görüşten kadın örgütleriyle görüştüler. En sonunda da işte geçtiğimiz sene kış görüşmeler yapılmıştı. Raporun yazımı ve ortaya çıkışı da işte bu süreyi buldu. Rapor daha ayrıntılı elbette. Ama esas Türkiye değerlendirmesi hani ortanın altı. Devlet kadını korumuyor. Devlet kadını korumuyor temelinde. Bunun için yapılması gerekenleri de zaten sözleşmede sıralıyor. Raporda da yine sıralıyor. Bunun örneklerini nasıl görüyoruz? Şimdi ben tablo bu diye hani konuştuk. Peki ne oluyor? Neden böyle oluyor? Hani burada başka hani neler var değişken olarak diye baktığımızda, iyi olan şey de en başta andığımız gibi kadınların bu tablo karşısında susmayışı, sessiz kalmayışı. Bunu Sıla Gençoğlu çok hani hepimizin hani takdir ettiği bir biçimde yaptı. Bir sürü başka kadına da cesaret verdi. Ama denilebilir ki hani o daha güçlü pozisyondaydı, ünlüydü, ekonomik bağımsızlığı vardı. Bunu ona benzeyen benzemeyen pek çok kadın da yapıyor. Yani şöyle bir şey yaşıyoruz. İyi olan hani şeyde çeşitli katmanlara yayılmış durumda. Birincisi daha zaten kadın mücadelesine merakı olan özellikle genç nesiller artık geçmişteki hani feminizmin durgun dönemlerini aşarak ne kadar iyi ki. Bunun tabii dünya kadın hareketiyle de çok önemli bağları var. Çok hareketliler zaten uzun bir zamandır hareketliler idi. Fakat aynı zamanda toplumda da bazı değişmeler var. Asıl hak kaybına uğrayan belki hani feminist genç bir insana da benzemeyen, Sıla'ya da benzemeyen Anadolu'nun herhangi bir tarafındaki örneğin Giresun'da bir aile çocuklarının faili için kendi kendine miting düzenledi. İşte internetten tacizcimi arıyorum diye işte herhangi bir şehirde okuyan işte öğrenci bir arkadaşımız sosyal medyada şey yayınlıyor. Yani bu hak kaybını uğrayan muhataplar kendilerinin harekete geçtiği, sessiz kalmadığı toplumun bu konuda bence tabii ki yine kadın mücadelesinin de etkileri içinde değiştiği ve hakkını daha çok aradığı bir döneme giriyoruz. Bunu çok olumlu buluyorum. Evet. Genç nesillerin mücadeleye sahiplenmesini, kadın mücadelesini çok olumlu buluyorum. Yani benim için en iyi şey bu yıl 25 Kasım'da biz her yıl üniversitelerde işte paneller, oturumlar yapardık ama rekor seviyede bu sene. Yani çok fazla buluşmamız var. Çünkü onlar zaten çok epey zamandır hareketliydiler. Daha doğrusu geçtiğimiz seneyi biz yılbaşının en güzel haberlerinden biriydi benim için. Arama motorlarında en çok aranan sözcüğün feminizm olması nedeniyle feminizmin yılın sözcüğü seçilmesiyle kapatmıştık. Bunun hayatımıza yansımalarını görüyor, yaşıyoruz. Yani bu olumsuzluklara rağmen onların o oranda da kadınların hareketliliği, bununla uğraşma azmi, kararlı bir mücadelesinin olduğu bir devre yaşıyoruz diyebilirim. Bu verdiğin örnekte Sıla örneğinde aslında başvuru sonrasında yargının kararı da çok çabuk çıktı galiba değil mi? Alışılagelmişin dışında evet, bir şey oldu. Evet orada siyasi olarak da biraz böyle konuşuluyor yani off the record bu kayıttayız ama. Yargı yani, deyince ama, ben... Buyurun. Tabii bitirin ben sorayım. Ya burada ben şöyle düşünüyorum. Şimdi Sıla örneğinde de bu daha popüler olan birkaç örnek yaşadık biz bu sene. Ondan önce işte Ahmet Kural'dan önce Ceceli örneği vardı. Ondan sonra Sıla'dan sonra zaten Tuğba ikinci adlı bir arkadaşımıza ben de hani ve bütün toplum psikolojik şiddetine maruz bırakıldık. Hani ne biçim çok... arkadaşlarım var diyeceğim. Yok program arkadaşlığıydı. Dolayısıyla aslında yani böyle hani popüler örneklerde şöyle düşünüyorlar. Nasıl olsa kadın düşmanı bir rüzgar esiyor. Sırtımı ona yaslarım falan gibi düşünüyorlar evet. herhalde. Fakat ama sonra işler hiç öyle olmuyor. İlk bunu Ceceli ile yaşadık. Hmm. Hiç beklediği gibi olmadı. Toplum hani onun yanında dizilmedi. Yer almadı. Kamuoyu ondan yana oluşmadı. Hmm. Ahmet Kural da öyle girdi konuya. Öyle olmadı. Başka türlü işte 100 kere birbirine batıran açıklamalar yaptı. Kendini iyice batıran. İşte ya da Tuğba ikinci de toplum kadınları savunan tarafta oluyor. Onu sahipleniyor, ona kucak açıyor oluyor. Bu tabii çok iyi bir durum. Bu durumunun yarattığı Sıla kararının da hızlı olması ya da bence hani yöneteni de sıkıştıran bir durum bu. İtici o nedenle şey mesela bu Sıla konusunda bakan da yapması gerekirdi zaten. Araması gerekirdi, görevini yaptı. Bakan da aradı. Bakan zaten muhtemelen yani kendi kararıyla aramamıştır diye de düşünüyorum. Ama yani göz önünde olan insanların bu tarz çıkışları da işte çok önemli etkiye sahip. Tabii. Ben hazır yargı deyince oradan devam edecek olursak kadınların bu yargı sürecindeki mücadeleleri nasıl gidiyor? Bir onu soracağım. Bir de bu İstanbul Sözleşmesi'nden bahsettik. Orada bir cezasızlıkla mücadeleden söz ediliyor bildiğim kadarıyla. Mesela bir hani bir ara hep konuşuyorduk yıllardır hani bu programda hep değerlendiririz. İşte çok efendi indirimi, işte kravat taktı indirimi. Şimdi bir de seviyorum indirimi gibi bir şeyler var. Bu nedir seviyorum indirimi mesela? Tabii öyle bir indirim aslında yok. Yani hiçbir hani yasada. Hiçbir, seviyorum abi mutlu. İşte bu zaten az önce andığımız örneklerin de hani işte ortaya koydukları bir yani nasıl söyleyeyim en korkunç klişelerden biri oluyor. Bunun aşkla hiçbir ilgisi yok. Sıla da böyle çok isabetli bir şekilde söylemişti bunu. Ve çok güzel ifade etmişti. Yani şiddete uğrayan bütün kadınlarla gözlerim buluştu. Ve bunun sevgiyle aşkla hiçbir ilgisi yok diye. Şiddetin hiçbir ilgisi yok iken bizim yargımızda ve hiçbir yasada da böyle bir ifade, böyle bir indirim hı hı. türü yok iken yasada haksız tahrik indirimi var, iyi hal indirimi var. Akıl sağlığı yerinde olmadığında da işte bizim hekimler olarak da bildiğimiz hı hı. indirimler var. Bunun dışında bir indirim tarif etmiyor ama bu isimleri yargıdaki kişiler yakıştırarak koyuyorlar. Tabii ki örneğin çocuk cinsel istismar ve işte çocuğa yani tecavüzde saygın tutum indirimin yan yana bile düşünülebilecek bunlar yan yana getirilemez zaten. Çocuğa saldırıda bulunan evet, bir saygın ama kişi. Ama veriliyor. Yani bu evet. adlarla verildiğini görüyoruz. Biz çok dava takip ediyoruz platformun. Çok evet onun için sordum. Var. Hani bilirsiniz her ay takvim olarak da paylaşıyoruz. Aile Bakanlığı'nı da zorluyoruz davalara katılmaya. İstanbul Sözleşmesi'ne göre de müdahale olma hakkımız var ama bunu her seferinde elde edemediğimiz de oluyor. Bu davalarda indirimler devam ediyor. Şimdi ben o İstanbul Sözleşmesi raporuyla da bağlayarak biraz anlatmak isterim aslında. Sözleşmeyi de yine hatırlatarak. İndirim sadece ceza indirimi ya da aslında sözleşme cezasızlığa son diyor. Sözleşme bize diyor ki başından hı hı. alırsak bu aşamaya gelene kadar aslında yapılması gereken çok şey var. Bizim kendi alanımızdan çok vakıf olduğumuz önlemek önce birinci hı hı. maddesi temel taşı aslında sözleşmenin ABC'si böyle başlıyor. Önce şiddetin zor ortaya çıkacağı bir toplum yaratmalısın diyor. Sözleşmenin 50 küsur maddesi var ama 4 ana planı var. Hep böyle evrensel sözleşmelerde gördüğümüz gibi birinci ana plan. Önleyici önlemler. Bu bütün haklarla, çocuk haklarında da böyledir. Diğer bütün durumlarda da. Bu bizim için aşı gibi. Hani, peki kadınların şiddete, hani şiddetiyle ilgili aşı ne olabilir diye düşündüğümüzde bu aşının adı eşitlik. Eşitlik aşısını yap demek istiyor sözleşme ve zaten orada onun maddelerle de tarif ediyor. Şimdi biz Türkiye'deki duruma bakıyoruz. Objektif dünya çapındaki göstergelere göre OECD verilerine, Dünya Bankası verilerine göre eşitlik sıralamasında biz sıramızı hep geriye doğru kaybeder durumdayız. 120'li filan sıralardaydık 10 yıl önce. 136'lara filan gitmiş durumdayız. Suudi Arabistan bile kendini ileriye taşıyor. Yani o işte bir tür reform oluyor kadınların araba kullanan. Tabii bu kadınların yine çok doğru. ben saygı duyuyorum. Yani çok daha bizden zor rejimler altındaki kadınların verdiği mücadeleyi gördükçe Türkiye'li kadınlar olarak bizim çok daha fazlasını yapmamız gerektiğini de düşünüp sorumluluk da çıkarıyorum. Ya yani o cezaları alacaklarını bile bile o arabaları kullandı orada kadın arkadaşlarımız, kardeşlerimiz. Tabii bunu yani bir tür reformlar da oluyor ve Suudi Arabistan bile ileriye taşıyor kendini. Biz geriye doğru gidiyoruz. Eşitlik göstergelerinde durumumuz dolayısıyla sözleşmenin birinci maddesini toptan biz tersini yapıyor durumdayız. Yani toptan lağvettik. İkinci maddede de sözleşme diyor ki şiddet tarihsel bir mesele yani kolay bitmeyebilir. Çok anlayışlı sözleşmemiz. Eğer hani önleyemediysen bir kadın tehdit altındaysa zarar görecek ve sana sığınıyorsa etkin bir şekilde koru diyor. İşte orada 6284 devreye giriyor. Sıla'nın çok katılıyorum hocama gündeme taşıması biz yani yaşadıkları için çok üzgünüz çok yanındayız. O kadar hani hakikaten insan yani böyle kucaklamak istiyor onu hani bu açıdan keşke yaşamasaydı ama bunun gündeme gelmesi bakımından da duruş açısından evet, 6284'ün çok büyük önemi vardı ve sürekli saldırı altındaydı. Biz geçen sene bizim kadın örgütümüzün 25 Kasım sloganı zaten 6284'tü. Çünkü bir kısım medya bu yasayı hedefine koymuş bir şekilde yuva yıkan yasa, aile düşmanı yasa diye yasanın kadınları tanıdığı koruma tedbirlerini geri almaya çalışılıyor. Şimdi bu zaten tam anlamıyla uygulanmıyorken, biz yasayı böyle hani sarılıp savunuyorken Sıla'nın çıkışı da böyle bir imkan yarattı. Ve aslında sözleşmenin de anlattığı şeyi biz de daha çok anlatma imkanı bulduk. Şudur söylemek istediğim. Bu yasayı zaten o kasten bence sadece çağrılı koruma ve uzaklaştırma diye otomatiğe bağlayıp iki tane işe yaramayan önleme indirgemiş durumdalar. Oysa yasa çok daha geniş kapsamlı. Sözleşme nasıl geniş kapsamlıysa. Yani bir kadının yararlanması için sıla olması gerekmez. Ekonomik durumunun süper olması gerekmez. İhtiyacı neyse her durumdaki kadının eşit hakla yararlanacağı. Örneğin geçici mali yardım, meslek edindirme, istihdam etme, çocuklarıyla varsa çocukları birlikte barınmasını sağlama, kreş yardımı, işte gerektiğinde kimlik bilgilerinin, adres bilgilerinin değişikliği, yüz nakline kadar giden, hatta bu ülkede koruyamıyorsa mültecilik hakkına tanınması. Bunlar yasada mı, sözleşmede mi? 6284'te İçinde yasada. Var. Tabii. Hı-hı. Zaten bu yasa sözleşmeye ruhuna uygun hazırlandı o sene. Ve konuşuyoruz, kadın bilinmiyor. Cinayetlerinde tek düşmüş olduğu seneydi işte sözleşmeyi imzaladığımız ve yasayı çıkardığımız yıl. Yani böyle bir somut adım atmak, konuya bir irade ortaya koymak hemen sonuç yaratıyor. Hakikaten ve şiddeti öyle azaltıyor. Dolayısıyla koruma kanunu, ikinci sözleşmenin temel taşı, aktif koru dediği, bizim de o yani ülkelere sesleniyor. İç mevzuatın neyse yasanı uygula diyor. Biz de 6284, 6284 ile de ilgili geri almaya çalıştıkları, uygulasalar bile sadece iki maddeye indir, kasten daralttıkları, küçülttükleri bir durum yaşıyoruz. Bu bütün geniş kapsamıyla kadınların yasal haklarını öğrenmesi ve 6284'ü kullanması. Burada hemen sözleşme raporuna gireceğim. Grevio raporuna göre kreş yardımı alan, binlerce başvuran koruma kanununa kadından sadece 6 kişi, mali yardım alan da sadece 10 kişi. Binlerce başvuru içinde yani. Bu tabii mümkün mü? Bu kadar mı az sayıda kadın bu zorluğu yaşıyor? Şimdi biraz sonra anlatacağım yine sözleşmenin kadınların çalışma hayatıyla ilgili bölümünde. Türkiye'de durum o açıdan çok ağır, bir ekonomik şiddet yaşanıyor. Yani çok fazla kadının buna ihtiyacı var, güçlendirilmeye. Dolayısıyla biz sözleşmenin ikinci maddesini de uygulamıyor pozisyondayız. Üçüncü maddesine geldiğimizde tam cezalara işte orada geliyoruz. Yani cezaya gelmeden yapmamız gerekli çok şey var ve hatta bunları yapsak eğer bu davalar daha az olacak diyebiliriz. Peki, bir müzik arası. Tamam. Parçalar bugün Sayın Gülsüm Kavic'in seçilmiş. Bütün kadınlara. İlk parça Janis Joplin'den geliyor. Woman is the Loser. Janis Joplin'den dinledik Woman is Loser. 94.9 Açık Radyo'dayız. Önce sağlık programında Sayın Gülsüm Kavlı söyleşimizi sürdürüyoruz. Evet, İstanbul Sözleşmesi ve onun içeriğini. Raporu bahsediyorduk. Ve sözleşmeyi anlatarak bir taraftan. Evet. Hocamızın sorduğu soruya da bundan yanıt vermeye. Tabii tabii tabii. Yani bu 6284'teki bu önce eşitlik, sonra koru ve sonra da üçüncü basamakta da cezasız kaldı. Bırakmaya geldik. Sözleşme bu temelde yani önleyici önlemleri al, eşitliği sağla, koru kadınlara bir tehlike varsa. Burada 6284'ü uygula. Bu ikisini de yaptın. Ama maalesef işte kadını koruyamadın. Bir kadın zarar gördüyse o aşamadan itibaren de ceza. Etkin kovuşturma, cezasız bırakmama ve adaleti yerine getir diyor bize. Bu aşamaya kadar ama yapacaklarımız çok sayıda. Ya onları yapıyor olsak zaten daha az böyle davamız, bu tür suç türü olacaktır. Ama şimdi üçe geldiğimizde de İşte tam hocamızın sorduğu soru, orada bu indirimlerin devam ettiğini, cezasız bırakmanın sadece indirim vererek değil, çok başka biçimlerini de tecrübe ediyoruz biz davalarda. Bunların sürdüğünü görüyoruz. Ne oluyor mesela? Delil yetersizliği çok oluyor. Serbest bırakma çok oluyor. En son hani güncel bir davadır. Şule Çet 20. kattan. Geçtiğimiz hafta biz onun babası, birçok böyle öldürülen kadının yakını, kendisi şiddet görmüş kadınlar. Şiddet nedeniyle evladını, öz babasının öldürdüğü, boşanmasını durdurmak için acılı bir anne. Eşinden nitelikli cinsel saldırı gören, kendi hayatta kalmak için kocasını öldüren kadının ablası. Yani bütün bu asıl hak kaybına uğrayanlarla bir basın toplantısı gerçekleştirdik. Yani bu tek bir tür acı türü değil. Hani çok hani başkalaşarak geliyor önümüze. Bunu mesela benim için bile çok ağır bir toplantıydı o. Çok ağır bir gündü. Çünkü biçimleri de değişerek geliyor şiddetin görünümleri. Bu açıdan mesela bu tür daha işte ne denir, tipik bir kadın cinayeti olmayan durumlarda da örneğin Şule'nin 20. kattan atıldığının olay anında olay yeri inceleme ve delil toplama yapılmamış. Yapılmamış. Aylar sonra adli tıp raporunda tecavüz saptandıktan sonraya geriye dönük cinayet de olabileceği. Onda bölümü. Da sosyal medyanın. Tabii onda da çok haklı Ayşegül. Büyük bir kamuoyu baskısıyla evet. Bu olabildi, bu dosya açılabildi. Ve yani mesela gördüğümüz şey şu, pencere pervazlarında Şule'ye ait hiçbir DNA izi olmaması. Maalesef ki yani bütün hani bunları da konuşuyoruz. Evet, ailesi mecburen. Baba da konuşuyor mecburen. Tabii, mecburen. Bunu anlatıyor. Atılmış olduğu gerçeğini ortaya koyuyor. Kişinin işte. El tırnaklarında da tabii, Şule'nin DNA'sı bulundu bildiğim bunu kadarıyla. Bunu savcı ilk etapta nasıl saptamaz mesela? Bu delil toplamama ve buna dayalı serbest bırakmalar çok işte şeyin raporun söylediği ağır bir mağduriyet yaratıyor kadınlar açısından. Dolayısıyla cezasızlığın sadece o aşamaya gelince indirim verme gibi değil, bir sürü çeşidi var. Biz evet. Son zamanda özellikle cinsel saldırı davalarında serbest bırakmaları da çok sık yaşıyoruz ve bu kadınları çok zorluyor. Kadınlar kendi duruşmalarına gelemiyorlar bunun zorluğunu yaşadıkları için. Bizim yani bu sözleşmenin temel maddesilerinden olan üçüncü maddesinde de, üçüncü adımında, temel adımında da yine tam tersini yapıyor durumdayız. Sözleşme en son bize diyor ki, tabii bunu uygulayan ülkelere, bunları yapmak istedin, işte yaptın, önledin, korumaya çalıştın, zararı tazmin ettin, cezasız bırakmadın ama yetmez. Burada anlayışlılığını bozup talepkar daha oluyor. Kadınları geleceğe doğru yönelik nasıl güçlendireceksin? Somut olarak politikalarını göster, politika maddesi. Şimdi biz Türkiye'de, ben bunu bu sene çok sık anlatmak ihtiyacı duyuyorum. Kadın cinayetlerinin örtülen bir toplumsal sorun olmasına karşı biz bu yani platformu kurduk. Herhangi bir adli olay gibi ele alınırken onun kendi gerçeğini ortaya çıkardık. Burada da yani ortaya çıkarmak istediğim bir gerçek var. Kadın ekonomik şiddetin boyutlarını ortaya çıkarmak istiyoruz platform olarak da. Çünkü önümüzde bu meseleler de var bizim hani uğraşacağımız. Şimdi Türkiye'de şöyle bir tablo yaşıyoruz. Bunu daha önce de programlarda konuşmuşuzdur. Kadın işsizliği çok yüksek. Avrupa'da birinci, dünyada üçüncü ülkeyiz. İran'ın gerisindeyiz kadın işsizliğinde. Ama bir de asıl örtülen şu gerçeği, 11 milyon kadın, yani erişkin ve üretken olabilecek kadın nüfusunun üçte biri falan bu. Hani işte bütün bizim nüfusu düşündüğümüzde. Hiç çalışma hayatını hayal bile edemediği için. Yani bütün bir Anadolu'yu düşünelim. Evlendirilmiş, çocuk bakımına yani mahkum edilmiş, evin içerisinde bitip tükenmeyen o bıktırıcı korkunç işlerde yıllarca emek vermiş. Hiç çalışma hayatını aklına bile getirememiş. O nedenle de fiili olarak iş arama fiilinde bulunmamış. Olduğu için TÜİK iş arama fiilini ölçek saydırması nedeniyle o görmüyor. İstihdam verisine katmıyor. Yani bu çok korkunç bir şey. 11 milyon aslında üretken de olabilecek işte kadın nüfusunu çöpe atıyor, çöpe. Yani yok sayıyor. Yok böyle, bu böyle biz, onların hayatı yok. Hayatını yok sayıyor. Şimdi bu zaten üçte biri en azından ortalama. Hani korkunç toplam, bir sayı. Korkunç bir sayı. Korkunç bir sayı. Bitti mi? Bitmedi. Bunu zaten yok kabul ediyor. Saymıyor bile istihdamda. İstihdam verisi kabul ettiği, iş aramış olanlar olan nüfusun tümünün de ne kadarı çalışıyor? Son verilere göre %34'ü. Hani şeyi de geçtim ben. Esnek, güvencesiz çalışan da var içlerinde ama. Neyin %34'ü? Şimdi 11 milyonu düştük. Üretken kadın nüfusunun da sadece %34'ü istihdam edilmiş durumda. Yani %65'i işsiz, iş aramış bulamamış durumda. Yani iş, şimdi burada 1/3 de böyle gitti. Yani düşünün, koskoca bir, yani bu az bir nüfus değil, bazı ülkelerin, yani Avrupa'daki ülkelerin nüfuslarını düşündüğümüzde bir ülke nüfusu kadar kadın yok sayılmış, bir ülke nüfusu kadar kadın işsiz. Yani bir küçük ülke nüfusu kadar Türkiye'deki kadın nüfusunun sadece 1/3'ü güçlendirilmiş de diyemeyeceğim. Çalışma hayatı güçlenmeye adım atmakta, kadınların bağımsızlığa doğru adımında en önemli belirleyendir. Ama tek başına da kurtarıcı değildir, fakat çok önemli bir faktördür. Güçlendirilmeye açık vaziyette. Yalnızca 1/3. Çok diğerleri görülmüyor bile. Kağıtla anlatmayı çok hani yapıyorum, şu anda gösteremiyorum. Ama böyle bir tabloyu düşünsünler. Yani daracık bir sütun, bir oran kaldı elimizde. Diğerlerinin tümüyle aslında devletimiz şiddetin önüne atıyor durumda. O kadar kırılgan, savunmasız bırakarak. Zaten bu şiddeti yaşandığı zemin bu. Yapısallığında bu da var. O nedenle bu çok önemli bir mesele. Ve sözleşmenin de 4. yani kadınları güçlendirme politika maddesiyle ilgili. Bu konuda da durumumuz bu. Bu konuda ekonomik yani güçlendirme hiç yok yani. Hiç yok. Aksine kadınları daha çok eve gönderecek düzenlemeler. Yani bunun tersine düzenleme hiç gündeme gelmiyor. Çalışma hayatına kazandırma, orada eşitliği sağlama, ücret eşitliği. Biz yani ücret eşitliği için eylem yapacağımız günlere gelmeyi ben o kadar istiyorum ki. O kadar istiyorum ki. Yani oraya gelemedik. Oraya gelemedik. Dolayısıyla sözleşmenin tüm temel taşlarının biz hani ihlal etmiş durumdayız. Zaten temel mottosu da şiddeti normalleştirmek yasaktır, gelenekle açıklamak yasaktır da hemen her gün pek çok söylemle de ihlal ediyor iken. Yani kadın cinayetleri niye artıyor diye bana soru sorulduğunda ben buna şöyle bir soruyla, neden artmasın? Neden artmasın? Yani biz olması gerekeni tam tersi yönde hareket ediyorsak bunun mantıki sonucu olarak artıyor ve daha da çok artmıyorsa kadın mücadelesinin yüzü hürmeti nedir? Onun sayesindedir. Onun bir fren mekanizması olabilmesi nedeniyle daha da vahimini yaşamıyoruz diye düşünüyorum. Burada ama hemen şunu söyleyeceğim. Buna ilişkin çok kuvvetli bir hareket somut hani sonuç yaratıyor. Şule Çetli savcı görevden alındı. Biz bu kadar dava takibi yapıyoruz. İşte indirimleri önlediğimiz oluyor. Çok daha önemli kitlesel kadın eylemlerinin yükselmesiyle birlikte de çok başka sonuçlarda yaşadığımız oluyor. Ya da bunun dünya örneklerinde isterseniz biraz sonra konuşalım. Peki, bir müzik arası daha veriyoruz. Bu kez sanatçımız Patti Smith, parçanın adı Because the Night. Because 94.9 Açık Radyo'da az önce sağlık programında Patti Smith'ten dinledik Because the Night. Gülsüm Kavla söyleşimizi sürdürüyoruz. Tabii bu durumun bir çaresi olarak da şunu düşünüyor insan, siyasetteki kadın temsilinin artması belki buna bir ilaç olabilir diye düşünüyor. Önce sağlık olduğu için tanı, teşhis, ilaç gibi. Çünkü kadın hangi partiden olursa olsun bu konuda değişiklik yaratabilir gibi geliyor ama burada da gerideyiz. Evet. Bunun için neler yapmalıyız, kadınları nasıl siyaset için yüreklendirmeliyiz diye düşünüyorum. Keşke daha çok kadın siyasetin içinde olsa. Ya bu konuda ben pek hemfikir değilim. Çünkü bir erkek de bunu, yani burada bir cinsiyet ayrımı yapmıyorum. Yani bu yasayı yuva yıkan yasa diye tanımlayan bir kadın politikacıların sayısı artarsa da fazla bir şey değişmeyecektir. Yani. Onun için hani, yani dediğin aşırı ideali belki ama. Bilmiyorum Gülsüm, ne diyorsun sen yani kadın politikacının artması? Yani hani otomatik olarak kadın olması özür gereği kadınları savunmuyor. Onu demek istediğim buydu yani. Evet, ama yani bu güçlendirme konusunun içerisinde bütün alanlardaki eşitlik, istihdamdaki eşitlik, siyasetteki eşitlik, eğitimdeki eşitlik hepsi de var. Hani elbette orada da kota çok önemlidir kadınların hani bu eşitlik sağlanana kadar ki pozitif olarak desteklenmesi gerekir. Ve doğru ama her hani kadın olmaktan dolayı kadınların haklarını savunacaktır diye bir durum yaşamıyoruz. Bunu zaten çok canlı örneklerini hem dünyada hem Türkiye'de de gördük, mecliste de. Ama bu güçlendirmenin yine maddelerinden biri. Yani siyasette de eşitliği sağlamak. Fakat bence zaten ona da götürecek olan şey asıl olarak politik seçimle kadınların hani hak ve özgürlüklerinden taraf olma politik seçimiyle yürüyen bir kadın hareketi. Siyasetteki kadının da gerçekten etkili olmasını sağlar. Hani Ayşegül'ün dediği gibi ideal olabilmesi için. Bunu şöyle örnekleyeyim. Yani bu karışıklığı şöyle çözelim. Zaten onu anlatmak da istiyordum ben. Tablo bu. Peki ne yapıyoruz konusunda? İyi olan şey kadınların sessiz kalmayışı, kararlı biçimde de bu tabloyu değiştirmek üzere uğraşmaları dedik. Kaldı ki yani bu asıl görevini yapması gerekenler bunu yani bu basınçla yaptırdığımızda da çok hızlı değişiklikler oluyor. Hani bunu işte 2011 yılından biliyoruz. Son süreçte işte oradan savcı alındı. İki gün önce Adalet Bakanlığı bir genelge yayınladı. Kadına ve çocuğa ilişkin suçlarda, cinsel suçlarda ivedilikle ve hassas davranılması yönünde. Bu da olumludur. Çok yani, olumlu bir şey. Ve ben yani şu açıdan olumlu. İçerisinde tabii tartışmalı maddeleri de var. Gizlilik konusu var. Gizliliği zaten talep eden için sağlanıyor. Bu gene konuyu örtmek için kullanılmaması gerekir. Böyle tehlikelere dikkat çeken açıklama yaptık biz ama örnek teşkil ediyor. İçinde de yeterince kadın, bugün konuştuğumuz konu yok mesela. Daha çok cinsel suç ve çocuk merkezli. Ama ben hemen görür görmez tamam çok güzel. Aynı şekilde 6284 için de genelge yayınlansın. İstanbul Sözleşmesi için de genelge yayınlansın diye talepkar olmalıyız. Bunu çok büyük bir kuvvetle bir yani ayağa kalkmış bir kadın hareketiyle yapabildiğimizde bunun çok önemli sonuçlar yarattığını biliyorum. Ya da şimdi dünyada da bu açıdan bizim için iyi olan şey yine bu 25 Kasım'da imkanlı bir dönemde oluşumuz. Dünya Kadın Hareketi de çok canlı bir dönem geçiriyor. Me Too'yu daha önce de konuştuk. Sadece Batı'da değil işte İran'da da böyle, başka daha zor coğrafyalarda da böyle. Güney Amerika bütün bir kıta çok bize benzer bir mücadeleyi, bir kişi bile eksilmeyeceğiz diye kadın cinayetlerine karşı mücadeleyi sürdürüyor. Çok kitlesel bir biçimde ve de. Şimdi bunlar ne gibi sonuçlar yaratıyor? Aslında o biz hepimiz birbirimizin arasındayız yani dünya kadınları olarak. Sıla'nın yani Me Too nerede diye sorduğumuzda Sıla'nın da arkasında Me Too var. Sıla'dan önce dizi setlerinde hakkını aramaya başlayan genç kadınların arkasında da var. Ama İran'da başörtüsüne karşı özgürlük mücadelesi verenin de arkasında var. O Me Too'da da o var. Yani bu beni çok büyüleyen, gerçekten çok motive, moral, kuvvetimi hep buradan aldığımı söyleyebilirim. Hani bir kadın enternasyonelinde ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum ben. Ama şunu söylemek isterim. Ne oldu? Me Too aynı zamanda da işte hepimiz bir ortak mücadelemizde ama Amerika'daki seçimlerde de birbirinden farklı birçok kadın adayın da başarı kazanmasında da kendini gösterdi. Yani büyük kadın hani hareketlenmeleri belki o anda düşünemediğimiz, öngöremediğimiz bambaşka iyi sonuçlar yaratabiliyorlar. O açıdan ben yani Türkiye'de de bizim ilacımızın kadın siyasetçileri de, nin de kadınlar yararına çalışmasını sağlayacak yegane şeyin büyük bir kadın hareketini hani daha fazla hani güçlendirmek, bunu hani bunun için uğraşmak, çaba göstermek olduğunu ve hani bu mücadeleyi yükseltmek olduğunu düşünüyorum. Bu hani bizim hayal bile edemediğimiz belki bambaşka sonuçlar da yaratacaktır diye buna inanıyorum. Bu haftanın bir kazanımını daha söyleyeyim. Bir dekan Necmettin Erbakan Üniversitesi İstifa uzay etmiş bugün. Uzay bilimlerindeki. Evet evet. Dekan istifa etmek zorunda kalmış herhalde. Evet. Zorunda bırakılmış. Buna da diyorlar ki kadın mücadelesinin yeni kazanımları. Kadın adaya oy vermem gibi bir şey söyledi. Yerel seçimlerde kadın adaya oy vermem diyen kişi görevden bir şekilde herhalde el çektirildi. Yani kadın mücadelesi adım adım ilerliyor gibi. Sanıyorum sonunda konuşmanın 25 Kasım'ı soracağız diye. Ben ondan önce şeyi merak ediyorum. Bu hani indirimler yapılıyor ya. Kadınlara da hiç böyle indirim yapıldığı oluyor mu? Daha az oluyor bu. Örneğin bizim işte geçtiğimiz basın toplantısında yine evde kendini savunurken yani tüfekle boğuşuyor, boşanmaya çalıştığı kocasıyla kadın Aylin arkadaşımız. O tüfek ya onu vuracak ya da o kendini savunacak. Ve hani Aylin hayatta kalıyor. Kocası hayatını kaybediyor. Cezaevinde şimdi 6 yaşında çocuğuyla. Çocuk 6 yaşı olunca oradan da yani çok başka sorunlar yaşıyor aile. Mesela ablasından benim dinlediğim hiç aklıma gelmeyen sorun türlerini dinliyorsunuz. Burada mesela bizim bazı davalarımızda bu silah patlamalar çok kolay kaza olarak değerlendirildi. Hukuken kaza olarak değerlendirilip çok az ceza alan oldu. Yağmur Önüt davası vardı. İşte babasının evinde erkek arkadaşı Yağmur tüfekle oynarken Yağmur hayatını kaybediyor ve bu kaza denildi. Yani basına da tırnak içerisinde şaka cinayeti falan gibi korkunç bir şekilde ailesini rencide edecek şekilde yansıdı. Yani kadınlar öldürüldüğünde çok rahat kaza denilen işte farklı biçimlerde de verilen indirimler erkekler öldürüldüğünde aynı kolaylıkla aynı verilmiyor. Çilem'de sonunda tahliye oldu. Evet, tahliye evet, oldu aldı. Alan da var ama mesela Nermin kesinlikle alamıyor bu indirimi. Tecavüzcüsünü öldüren köy meydanında. Evet. Hani çünkü bu erkeklik için çok felaket bir durum mesela. Öyle bir hani olay örgüsü gibi düşünüyor. Yargı bu konuda çok cinsiyet, çok net olarak erkeklerden taraf oluyor. Çok net olarak bunu yapıyor. İşte öyle belki var. Ayşegül'ün dediği gibi kadınların siyasete girmesinin bu yönde hani değil mi o politikaları üretmede faydası olabilir. Yani tabii orada o da olabilir. Burada yani bu hani bazen kadın yargıç, kadın hakimden de biz bunları görüyoruz. Yani şöyle şeyler de oluyor. Örneğin belki daha önce de anlatmışımdır. Standart bir biçimde bu indirimler o kitapta durduğu için, yasada sınırlandırılmadığı için ve zaten bol keseden yargıçlarda erkekler yararına bunları dağıttığı için bir kere zaten hani okul gibiler yani erkekler arasında kendi avukatlarıyla bu konuda fail sanık olmuşlar arasında böyle fokur fokur kaynıyor bu yani yeni şeyleri. Bizim davalarda öyle oluyor. Mesela bir öncekinde akıl sağlığı raporu almak istiyor. Bir sonrakinde diyor ki ya ben diyor iyi benim depresyon ilacımı kullandım iyiyim hani ağır bir şey yok diyor. Şaşırıyoruz niye böyle dedim şimdi bu diye. Çünkü af gündemde. Aftan yararlanması için kararının bağlanması gerekiyor. Bir an önce kararı bağlanabilir diyor. Yani, tabii yani hep böyle onlar birbirleriyle bütün yasayı kendi lehlerine nasıl istismar edebilirleri falan konuşuyorlar. Ama standart birbirine hiç benzemeyen bu erkeklerin hepsinin çıkıp da bu indirimleri almak için özellikle de haksız tahriki kendi eliyle öldürüp konuşamaz hale getirdiği kadın hakkında istediği gibi iftira atma, istediğini söyleme standart kalıbını her duruşmada yaşıyoruz biz. Bunu konuşmuşuzdur da. Yıllar içerisinde sadece bir defa bir tane erkek hakim yine aynı hareketi yapan sanığı susturdu. Bu anlattıkların sadece boşanma davası sebebi olabilir, cinayet davası sebebi olamaz. Kes dedi. Ve bravo. Olması gereken şeyi yaptı. Bizim gözlerimiz yaşardı. Hani bunu yap hani işte çocuk benden değil diyor. DNA analizi o zaman yani o başlıyor filan gibi. O nedenle aslında yasadaki görevini yapması lazım yargıdaki herkesin. Yani, yani mesela 1/6'ya kadar indirim cezada indirim çok büyük bir şey yani 6'da bir. Onun daha da bizim avukatlar hesaplıyorlar. Yani bir müebbet cezası 5 yıla kadar iniyor. Müebbet cezası. Evet, o orada o indirimle iniyor. Ceza infazda başka indirimle iniyor. Onunla iniyor, bununla iniyor. 5 sene. İnsan öldürmenin, kadın öldürmenin 5 yıl. Yani düşünce suçundan ne kadar çok yıl, yani yazı yazmaktan çok daha fazla yıl yatılırken kadın öldürmekten 5 yıl yatıldığı durum var. Peki Gülsüm, son 5 dakikaya giriyoruz. Ayşegül'ün sorusu vardı galiba. Tabii ki. 25 Kasım konumuz bir de. Neler yapacaksınız? Kasım'a az kaldı. Bir de 25 Kasım çok kısa bize ifade edersen, 8 Mart'ın tarihçesi bilinir, 25 Kasım'ın pek bilinmez. Neden 25 Kasım'da, Kasım'da kadınlar şiddete karşı yürür? Şimdi aslında biz şöyle bir coğrafyada yaşadığımız için, böyle bir coğrafyada şiddet, yani her ülkede kadınlar ayakta ama farklı farklı gündemleri var. İşte ücret eşitliği için yürüyen var, Me Too orada var, öbüründe bu var. Şiddet bizim hep başlıca gündemimiz olduğu için maalesef ki 25 Kasım bir 8 Mart ayarında yaşayan bir memleketteyiz. Yani kendi yaşadığımız için böyle önem kazanıyor ve aslında tek bir günde değil, tıpkı 8 Mart dönemlerinde olduğu gibi mesela başladı zaten haftalara yayılan. Bütün bunu gündeme getirebileceğimiz, yaşadığımız ağır sorunu bir imkan olarak gördüğümüz bir tarih, takvim oluyor bizim için. Bu açıdan önemli bizim için 8 Mart ayarında. Yılın her günü biz bu şiddet karşıtı mücadeleyi veriyoruz da topluma daha çok anlatma imkanı buluyoruz bu dönemde. Evet. Bunu yani böyle olsun istemezdik ama tabii bunda da yine şöyle bir iyi yön var. Nasıl tarihte ortaya çıktı? Dominik Cumhuriyeti'nde Mirabel kardeşler, kadın hakları ve insan hakları için kelebekler. Uğraşan, demokrasi için uğraşan, namı diğer kelebekler ve gerçekten kelebekler kadar güzel olan bu kadın, hiç unutmayacağımız kadınları. Bir tiranın hani öldürmesi, bir araba kazası süsü vererek öldürmesi ve bir tür kayıp, ülkemizdeki faili meçhuller gibi de düşünülebilir. Fakat yani benim bunu düşündükçe de bugün ben bir üniversitede yine paneldeydim. Mirabel kardeşleri de biraz bahsettim. Öğrenci arkadaşımız sunuşu yapan. Yani o kısaca anlattı ama hep yani her duyduğumda şunu düşünürüm. Onları kaybedenleri hiç hatırlayan var mı? Yani? Ama mesela o Kadir Özel bazı üniversitelerin salonlarında, şimdi burada her yerde Mirabel kardeşler yaşıyor. Evet. Hiç unutulmadı. Hani elbette ki böyle hayatları son bulsun istemezdik ama asla unutulmadılar. İşte 25 Kasım'da onların hani öldürülmesine atfen uluslararası bir gün halini almış durumda. Her coğrafya belki bu kadar hani önem kazanmıyordur her coğrafyada ama bizim coğrafyamızda yaşadığımız başlıca sorun şiddet olduğu için de çok önemli bir yani takvim gün dönemi oluyor bizim için. Ne yapacaksınız? Bizim 25 işte yapmaya Kasım'da başlamış durumdayız. Hani sürekli bu sene üniversitedeki etkinlikleriniz çok yoğunlaştı. Çok yoğunlaştı. Yani rekor seviyede her yıl olurdu ama bu yıl o da işte genç nesillerin feminizme daha çok sahip çıkmasıyla açıklanabilir. Çok olumlu bir gelişme. Bir kere hep oturumlu konuyu anlattığımız, ele aldığımız çok sayıda oturumlu durum var ama her çeşit, yani o anlamda çok renkli bir yani programımız var bizim. Kadın cinayetlerini durduracağız platform ve kadın meclisleri bakımından. Pek çok kadın kurumunun da öyle. Ortak yapacağımız işler de var. Dayanışma içinde yürüttüğümüz çok şey var aynı zamanda. Bizim bu oturumlar devam ediyor. Film gösterimimiz olacak. Yapabilirsin filmi Tülhan Tekelioğlu'nun 23'ünde Cuma günü belgeselde oturumumuz olacak. İlk halk gösterimi olacak. Nerede CKM'de olacak? Cadde ve Bostan Kültür Merkezi'nde. Eğlencemiz de olacak, eylemimiz de olacak. Daha ailelerin ve bizim işte toplumdan pek çok hani şiddet görenlerin yakınlarıyla birlikte katılmamız, onların rahatça katıldığı bir eylem açıklama olması gerektiği için kendi eylemimiz var. Kadıköy'de saat 2'de Süreyya Paşa önünde toplanıyoruz. Kadın meclisleri genişliğinde şemsiyesi altında pek çok kadının ve asıl hak kaybına uğrayanların katılacağı. Aynı akşam tüm kadın kurumlarıyla ortak Taksim'de de yine eylem var. 17'de tünelde başlıyor. Bütün bu etkinlikler sizin web sitenizde görünüyor mu? Yayınlanıyor. Hepsi yayınlanıyor. Paneller takvimi de var. Yani işte söyleyeyim, yani film de var. Daha gerilimli eylem de var. Daha rahat eylem de var. İşte oturumlu durumda var. Her tür yani faaliyet var. Elimizden geldiğince her türlü yolla şiddetin çözülebileceğini, durdurulabileceğini, çözüm yolları olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Biz de tabii ki bizim rotamızda, siz de bizi tanırsınız ki çok acılar yaşıyoruz değil. Bunu durdurabiliriz. Çözüm yolu var ve bunu hani kararlıyız. Buna inanıyoruz. Ellerinize sağlık. Kıvıkım, çok teşekkürler. Ben de teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Mor bir güne hazırız. Evet. Yani ben de yıllardan beri hep şu Gülsüm Kavdi bir işsiz kalsa da uğraşacak bir şey bulamasa dilerim ama ne diyeyim yani senin enerjine hayran olmak mümkün değil Gülsüm. Sağ ol. Ellerine sağlık. Bu konu bitince eline işte biraz sağlık. Önce anlattığım %70 kadın güçsüzleştirilmiş durumda. Kapımızda bekleyen işsizlik sorunu var. Burada Açık Radyo'da kadın işsizliği üzerine de daha derin programlar yaparız umarım. Bitmiyor bu söyleyecekleri ne güzel. Bitmiyor bir de yani kadın cinayetlerini durduracağız platformu. Hani sadece kadın cinayetleri şiddeti değil birkaç yıldır çocuk tacizlerini vesaire takip etmeye başlamıştınız. Evet. Onlara gelemedik tabii. Peki programımızı kapıyoruz tekrar. Teşekkürler ağzına sağlık ayağına sağlık geldiğin için çok teşekkürler. Çok güzel emekler hakikaten gönülden teşekkürler. Peki son parçayı bu 6284 sayılı yasayı hani yuva yıkan yasa diye tanımlayanlara yollayalım o zaman. Meredith Brooks'tan geliyor Beach. Hoşçakalın iyi hafta sonu. Herkese iyi hafta sonları. Hoşçakalın. Hoşçakalın. You look at me like maybe I'm an angel underneath, innocent and sweet. Yesterday I cried, you must have been relieved to see the softer side. I can understand how you'd be so confused. I don't envy you, I'm a little bit of everything, all rolled into one. I'm a may mean you'll have to be a stronger man. Rest assured that when I start to make you nervous and I'm going to extremes, tomorrow I will change and today won't mean a thing. I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint. I do not feel ashamed.